Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, օրը 4:07, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Շուշիի շրջանի Քերսավան գյուղը հիմնադրվել է զինադադարից հետո, Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Գառնիկ Ալեքսանյանը զրուցել է Արցախի Arm Fighting Federation-ի գլխավոր մարզիչ Արմեն Հայրապետյանի հետ։ Խճանկարիչը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա հանդիպումը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Շուշիի շրջանի Քիրսավան գյուղը հիմնադրվել է զինադադարից հետո։ Ասում են, դեռ պատերազմի տարիներին Քիրս ջոկատի տղաները երազում էին այդ տարածքում գյուղ հիմնելու մասին։ Քիրսավան գյուղը Քիրս գրուպից է եկա, Քիրս գրուպան էլ գրեվի սկզբից Քիրս գրանիցան ապահելիս լար, նրեց երևելիս արվել, լավ տղասան գրվել, մերջանա կգանք սաղապրինք, գրով երջացավ եկանք ապրեցինք, համայք ստեղծեցինք, երեխեք ծնվեցին, դպրոց բացվավ։ Գյուղի աշխարհագրական դիրքն ու կլիման նպաստավոր են բանջարաբոստանային մշակաբույսերի համար։ Ժաննա Ստեփանյանն ասում է, որ այս տարի միայն լոլիկն է, որ լավ բերք չի տվել։ Հիմնականում բերքահավաքան, բոստանը, ամեն ինչ լիզի գյուղում, վարուգի քաղում, լոբի, ամեն ինչ։ Մենակ պամիդորն ավստը չտարնում չի, ուշա հասնում, մնացածը տարնում, ալի հիմնականում է մեր գործը։ Կարտոշկանցը շատ լավ է տարնում։ Բանա ձեր սերմը փոխում ենք, սենց լավ կարտոֆիլ է տարնում, այս տարի փոխանենք սերմը, սենց լավ բերքը։ Քիրսավանը անեզակի գյուղերից է, որ ապահոված է ոռոգման և շուրջօրյա խմելու ջրով։ Կարևոր ջուրն է, ջուրը առատա, գետից եք բերում, դրա հետ է լավ ամեն տարի։ Խմելու համար հայաթում կա պաստային ջուր, ինքա սառը լավ սարի ջուր, փող չկտամ ջրի պաստայինի ջուրը։ Գյուղացիները ասում են, որ գյուղ մթերքի իրացման խնդիր չունեն, այն հիմնականում սպառում են մայրաքաղաքի շուկայում։ Մսամթերք քաղաք կտանում, հազնում եք, նորմալ կինով։ Մի անգամ լինում է այժմ, մի անգամ լինում է թանկ։ Քիրսավանցիներից ոմանք անասնապահության ու հողագործությանը զուգահեռ ուզում են նաև մեղվաբուծությամբ զբաղվել։ Սամսոն Ավակյանի միակ մտավախությունը ցրտաշունչ ձմեռներն են։ Մեղվաբուծությամբ ես չեմ զբաղվում, բայց ուզում եմ մյուս տարին զբաղվելու։ Մի քիչ ձմեռն է դժվար լինում, դե ձմեռը մի քիչ երկար լինում։ Ճանապարհներն ակավում, տեխնիկին հետ կապված խնդիրներ կա։ Չնայած գյուղը փոքր է, բայց դպրոց ունի։ Այն տարիներ առաջ 12 աշակերտ ուներ, այսօր ընդամենը 4-ը։ Ունենք երկու կոմպլեկտ դասարան, աշակերտները 4 հոգի են, 1 3-րդ դասարանի աշակերտ ունենք, 1 6-րդ դասարանի, 2 8-րդ դասարանի աշակերտներ։ Դասաprocess-ների կազմակերպման համար լավ է։ Գույքը կա, համակարգիչներ ունենք, բայց ինտերնետ կապը չի գործում։ Կապված տղանքի հետ երևի։ Վարանելով ենք ճառուցում դպրոցը մեռը, բայց ուղարկում են, ջարդում ենք, լավ է։ Հարմարավետ է, երեխաներին տեղափոխում ենք այդտեղ, այդ ժամի ընթացքում եւ այդտեղ են անցկացնում դասարանը։ Մի քանի տարի առաջ, որ նորը բացված եղել, ունեցել են 12 աշակերտ։ Կամաց-կամաց ավարտել են, գնացել, արդեն իջացել են։ Առաջ հերթին երեխայի խնդիրն է, մեզ մոտ տներ չկան, կառուցված, որ գան ապրեն եւ ընտանիքները աճեն։ Լավ կլինի, որ նոր տներ կառուցվի, բնակչություն գա, ապահովվի ու դպրոցինքից գործի նաեւ մանկապարտեզ, որպեսզի երեխաները ավելի պատրաստ կան դպրոց, քան հիմա են գալի։ Քիրսավանը բուժքույր ունի, բուժկետ ոչ։ Ռուզաննա Հովսեփյանը առաջին բուժողնությունը ցուցաբերում է տներում, իսկ Դեղորայքը ստիպված է իր տանը պահել։ Մեկ տարի արդեն ինչ աշխատում եմ Քիրսավանի բուժքույր, բայց բուժկետ չունենք։ Չի կարելի Դեղորայքը տան պայմաններում պահել, նամանավանդ ինձ փոքր երեխա ունեմ։ Պատվաստումն է, որ պետք է իրականացվի տան պայմաններում, այնքան ինչ ընդունելի է։ Եթե հնարավոր լիներ մի բուժկետ կառուցեին, մեզ չի անհրաժեշտ։ Մի փոքրիկ տարածք, որպեսզի կարողանանք հիվանդներին սպասարկենք, պատվաստումներ իրականացնենք բուժկետում, ամեն ինչ իր հունով գնա էլի։ Տեղորայքը պահվի բուժկետում, կանոնները պահպանվի, ասեպտիկայի, անտիսեպտիկայի կանոնները, թե չէ տան պայմաններում հնարավոր չի։ Եթե ասենք կանչ լինում է, ես գնում եմ հիվանդին հասնում եմ, որ ժամին էլ ուզում է լինի, ես պիտի գնամ, բայց եթե բուժկետ լինի, ավելի լավ է սպասարկվելը։ Քիրսավանցիներին ամենից շատ մտահոգում է հանրային տրանսպորտի բացակայությունը, իսկ ձմռանամիրսներին գյուղը ամբողջությամբ կտրվում է շրջկենտրոնից ու մայրաքաղաքից։ Տրանսպորտ չի աշխատում գյուղից քաղաք, կապ չկա, դժվարանում ենք, իսկ եթե ձմռը եկավ, ընդհանրապես կարող եք առանց քաղաքի մնալ մի քանի ամիս, ճանապարհները փակվեց ու վերջ։ ամենավատ պայմանն է։ Գյուղում խանութ չկա, փոշ չկա, չեն կարողանում ոչ մի բանից ջարդեք օգտվել։ Դե շատ էլի դժվար հերո քաղաքի։ Տեխնիկան, մեխանիզմը խոտի մոտ ուղղտը դժվարանում էլի։ Վարելի քաղաքը տեխնիկա բերել նրա համերությունը շատ արնում, մի ավտո չի գալի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն եթերում այսօր հոկտեմբերի 12-ն օրը 4:07 տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գառնիկ Ալեքսանյանը զրուցել է Արցախի Arm Fighting Federation-ի գլխավոր մարզիչ Արմեն Հարաբեդյանի հետ։ Արցախյան Fighting Federation-ը հիմնադրվել է 2012 թվականին։ 4 տարվա ընթացքում ընդհանուր մենամարտերի մարզիկները բազում հաջողությունների են հասել, նշում է ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Արմեն Հայրապետյանը։ 18 տարեկանից արդեն փորձում եմ մարզչական գործունեություն, մինչև որս աշխատում եմ այն Fighting Federation-ի հավաքականի գլխավոր մարզիչ պաշտոնը։ 4 տարվա պատմություն ունի այն Fighting Federation-ն Արցախում, 80-ից ավելի մարզիկներ ունի, եւ նաեւ Գյուղնինգի ունենք մարզադպրոց, ունենք Արցախում 70-ից ավել մարզիկներ, որ պարապում են մեր ֆեդերացիայում, Վիկինգ մարզադահլիճի մենք պարապում, մարզվում, ունենք 20 Հայաստանի չեմպիոն, ունենք լավագույն մարզիկներ, մինչև այսօր մենակ մասնակցել ենք Հայաստանի առաջնություններին եւ մի զբաղեցրել ենք առաջի հորիզոնականը, երկրորդ ռեկորդ ենք խփել այս մեր մրցումներից, 15 մարզիկներից 13-ը առաջի տեղ գրավել է, դա արդեն շատ լուրջ գործ է մեր արցախցիների համար, շատ մարզիկներ կան, որ աշխատում են քրտնաջան եւ իրենց արցունքները սպորտի բնակավայրում ցույց են տալիս իրենց ուժերը, եւ մեր մարզիկները պարապելու ընթացքում իրենք իրենց ճիշտ են դրսևորում, ամեն ձևի իրենք աշխատում են, ընդհանում են ամարտերը, ուսումնասիրում են բոլորը, ամեն մրցումներին բաց չեն թողնում, մասնակցում են բոլորը։ Եվ մենք մրցումները երկու տարի անց ենք ասում այստեղ, Iron Fighting 16 և Iron Fighting 6-րդ մրցաշարը անց ենք ասել Արցախում, ի օգուտ արցախցիներին հաղթանակը մեզ շնորհվեց և հաղթեցինք, գտնվեցինք առաջին հորիզոնականում։ Վերջին մրցումները օգոստոսի 2-ին Հայաստանում անցկացրեց Iron Fighting Selection 17 մրցաշարը, Արցախի մարզիկներից ներկայացրեցինք 15 մարզիկներ, 13-ը գրավեցին առաջին հորիզոնականը, 2 մարզիկները գրավեցին 2-րդ հորիզոնականը։ Սեպտեմբերի 30-ից օկտեմբերի 2-ը Արցախի մարզիկները մասնակցել են Երևանում անցկացված Iron Fighting ընդհանուր մենամարտերի մրցաշարին։ 13-ը մրցաշարի չեմպիոն են դարձել։ Օկտեմբերի 2-ի միջոցառման ընթացքում սկզբի 6 բոյերը անց են կացել նոկաուտի կարգով, 1 րոպե չտեղած մրցումները արդեն նոկաուտին ենթարկել Արցախի մարզիկները։ Մասնակցում էին մոտ 700-ից ավել մարզիկներ։ Iron Fighting Federation-ն ընդհանուր ունի 7800 մարզիկ։ Նաև կան Ավստրիայում մարզիկ, Ծումենում կա, Մոսկովայում կա, Կիսլավոսկում կա, Կրասնադարում ունենք տարբեր տեղերում ակումբներ, Iron Fighting Federation։ Iron Fighting Federation ինքը իրենից ներկայացնում է Armenia Fighting Championship, դի հայկական զբորնու կամադն է։ Այդ կամադում աշխատում են շատ լուրջ մարզիկներ և շատ լուրջ մարզիչներ են աշխատում։ Եվ ուշադրություն նաև կա Գագիկ Ծառուկյանի կողմից Հայաստանում։ Արմեն Հայրապետյանը կարևորում է այս մարզաձևի զարգացումը։ Ըստ նրա, մոտ ապագայում Արցախի մարզիկները կմասնակցեն նաև միջազգային մրցաշարերի։ Ունենք ավելի նպաստված պարապմունքներ, ունենք ավելի գեղեցիկ, ավելի լավ աշխատող մարզիկներ հիմա, որ իրենց դեղը ոչ մեկի մա չգիտի։ Ընդհանուր մենամարտերի սպորտաձևից են հիմա զբաղվում մեր մոտ Iron Fighting Federation-ն, և իրենք իրենց լավ են զգում այս սպորտաձևով։ Նախ առաջինը մեր հայոց բանակի համար շատ պետք է ընդհանուր մենամարտերի սպորտաձևը, որպեսզի կարողանան ինքը իրենց պաշտպանեն, իրենց ընտանիքը պաշտպանեն, ֆիզիկապես կոպված լինեն մարզիկները, ամեն մարդու համար սպորտով զբաղվելը։ Կան մարդիկ, որ ընտրում են իրենց սպորտաձևերը։ Մարդ կա ընտրում է սամբո, զիդո, բարբա, ընդհանուր մենամարտ է։ Ընդհանուր մենամարտ է Ղարաբաղում դեռ չի ճանաչվել։ Ոյբես բարագեր հասկացողություն չեն հասկանում այդ ինչ սպորտաձևը։ Աշխարհում ամենաուժեղ բայկանիշային մրցումները ելնում է ընդհանուր մենամարտի սպորտաձևի մեջ։ Սա աշխարհը նայում այդ սպորտաձևը։ UFC կազմակերպությունը, եթե ինքը մրցում անում, 300,000-ից ավել մարդ է ունենում, 1500 տրանսլյացիա, 1,500,000 տելեկանալ տրանսլյացիա են տալիս։ Մեր նպատակը այն է, որ արցախցի մարզիկները լուրջ ասպարեզներում դուրս գան այլ ոչ թե Հայաստանում, իրենք իրենց ընկերների հետ մենամարտեն, այնքան մենամարտել են, արդեն ընկեր են դարձել։ Հիմա վաղն եկել է, որ ավելի լուրջ մրցումների մասնակցենք, աշխարհի առաջնության մասնակցենք։ Օգոստոսի 13-ից 14-ը մենք պատրաստում ենք Չեմպիոնատ Ազիայի մրցումներին քաղաք Կիսլավոսկում։ Արցախը կներկայացնի 5 մարզիկ՝ տարբեր քաշային կարգում 52, 58, 60, 65 կիլոգրամ քաշային կարգում կմասնակցեն մեր մարզիկները։ Եվս մեկ անգամ իրենց հնարավորություն կտան Iron Fighting Federation-ի Հայաստանի Հայկու Կասյանի կողմից, որ մասնակցեն IMFC պրոֆեսիոնալ մրցաշարերին։ Հաղորդումը պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Կնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հոկտեմբերի 12-ի թողարկումը, մեր հանդիպան օրերն ամփոփող են, 2-7 ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը, սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Կարծիքն եթերում այժմ լսենք, խճանկար Էջայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Հրաժեշտ ամառային հագուստին։ Ինչպես ձմռանը պահել իրերն իդեալական պայմաններում։ Ահա եւ եկավ ամառային հագուստները պահելու ժամանակը։ Եվ եթե ձմռանը տակ երկրներ գնալ չեք պատրաստվում, ուրեմն թեթև հագուստներին պետք է հրաժեշտ տաք մոտ կես տարի, իսկ հետո հավանաբար այնպիսի պահ է գալիս, երբ սիրելիս կեսը դժվարությամբ եք ճանաչում։ Ցավոք, շատ իրեր սխալ պահելիս փչանում են, և մեղավորը փոշին ու խոնավությունն է։ Բայց մենք գիտենք, ինչպես պահել ամառային հագուստները։ Եվ այսպես հրահանգները քայլ առ քայլ։ Նախքան հագուստները պահարանում տեղավորելը, պետք է հիմնովի մաքրել ամեն ինչ։ Իրերը դասավորել զգույնի, տեսակի, անհրաժեշտության դեպքում լվանալ, որովհետև նույնիսկ աննշան բծերը մի երկու ամիս հետո անհնար կլինի մաքրելը։ Լվալուց հետո հագուստը չորացնել մաքուրոթում, մի երկու ժամ թողնել, որ վերանա լվացքի փոշու հոտը։ Հիմա ամենահաճելի պահը՝ տեսակավորել և դասավորել ըստ տեսակի ձևի։ Տրիկոտաժե իրեր։ Սրանք պետք է գեղեցիկ ծալել ու պահել պահարանում կամ ճամպրուկում։ Կախիչների վրա դրանք կորցնում են իրենց տեսքը։ Ցանկալի է ամեն մի հագուստ առանձին պոլիեթիլենե պարկի մեջ տնել, որը կպաշտպանի փոշուց։ Պահարանը պետք է օդափոխել ամեն շաբաթ։ Ճամպրուկի տակ թերթ փռել, վրան որևէ գործվածք, հետո դասավորել հագուստը և հնարավորինս հաճախ բացել կափարիչը։ Թեթև գործվածքներից հագուստներ։ Թեթև գործվածքներից հագուստը պետք է պահել կախիչներով կախվածակում։ որը պետք է ընտրել ըստ հագուստի ձևի։ Շրջազգեստները կարելի է դնել մուգ գույնի կործվածքից պարկի մեջ եւ դրանք իրենց գույնը չեն կորցնի։ Երկարապես շրջազգեստների փեշերը գցել կախիչների վրա։ Պին կործվածքից հագուստներ։ Ջինսերը կարելի է պահել այնպես, ինչպես տրիկոտաժը իրերը։ Շատ հաճախ պին կործվածքից են կարված լինում բաճկոններն ու կոստյումները, իսկ դրանք պետք է կախել մեծ կախիչների վրա, որտեղ հագուստը կարող է շնչել։ Ցանկալի է վրան ծածկոց անցկացնել, փակել բոլոր գրպանները, գայծակ շղթաները։ Իսկ եթե այնքան շատ տեղ չունեք հագուստը պահելու համար, ապա կարելի է դրան գլանաձև փաթաթել ու դասավորել։ Իսկ կախիչների արանքում պետք է մի քիչ ազատ տեղ թողնել։ Ամառային կոշիկներ։ Նախքան պահելը բոկոտիկները պետք է լվանալ, մաքրել փոշուց, չորացնել, քսուկապատել, իսկ հետո դասավորել առանձին տուփերի կամ պարիկների մեջ։ Կոշիկների ձևը պահպանելու համար պետք է դրանց մեջ թերթեր դնել։ Ինչպես հասկացանք, այնքան էլ մեծ ջանքեր պետք չեն հագուստն ու կոշիկները խնամքով պահելու եւ հաջորդ ամռանը դրանք նորից վայելելու համար։ Սոնաշխարից, սովոտը շանչել են մարութասարից Օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով, դարձյալ խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր Հայաստանում ծխելու դեմ պայքարի օրն է։ Այսօր ծնվել են Դիանա Աբգարը, հայ գորող, աշխարհում առաջին կինդեսպանը, Էլմեր Սփերին, տրամվայի ամերիկացի գյուտարար, Արթուր Գարդենը, անգլացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ավգուստ Հորխը, գերմանացի ավտոկոնստրուկտոր, Էուջենիո Մոնտալեն, իտալացի բանաստեղծ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ցզյան Բինջջին, չինացի գորող, Ռոկե Մասպոլին, ուրուգվայցի ֆուտբոլիստ, դարպասապահ, մարզիչ, Նիկիտա Սիմոնյանը, հայ ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Սեզար Պելին, արգենտինացի ճարտարապետ, Անատոլի Մելիքփաշայևը, հայ ճարտարապետ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։